Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulaiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelingipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kita sedaya. Lan selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing kesempatan punika kita kaji tafsir ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, ingkang kita ngrujuk saking selatanipun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, ingkang selatan menika dipun paringi asma inggih menika Nida At-Rahman li ahli iman. Timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 18 saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Ali Imran kaping 200. Allah ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, isbiru padha sabaro, wasabiru lan kuatno kesabaran sira. Warabitu lan padha jaga-jaga ana ing perbatasan. Wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh entuk keberuntungan. Udhkur ayyuhal qari al-karim anna Allah ta'ala yunadil mu'minina li'annahum ahya'un bi'imanihim billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Nah kita imut Bapak Ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, menawi Allah ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin. Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin menika awit tiang mukmin menika gesang kanthi keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menawi Allah menika Rabb. Iman menawi Muhammad menika Rasul. Lan ngimani menawi Islam menika agamanipun. Dadosaken Islam menika dados agamanipun. Wal hayyu idza nudiya sami'a. Lan tiyang ingkang gesang menika nalikanipun dipun timbali mesti mirengaken. Wa idza umira ata'a. Lan nalikane dipun dawuhi menika mesti purun taat. Wa idza nuhiya intaha. Lan nalikanipun dipun awisi menika mesti gage-gage mandeg. Wa idza un'ima 'alaihi syakara. Lan nalikanipun dipun paringi nikmat, piyambakipun mesti purun syukur. Nah menika tiyang ingkang iman, tiyang ingkang gesang, gesang kanthi keimananipun. Nah semanten ugi wa idza udhiya fillahi sabara. Lan nalikanipun piyambake menika dipun paringi pacoben saking Allah Ta'ala, piyambakipun menika purun sabar. Wal kafiru la nasiba lahu min hadhil madhahiril hayawiyyati. Lan tiyang kafir menika mboten gadahi bagian saking fenomena panggesangan kados mekaten. Mboten gadahi bagian, mboten saged nalikanipun dipun timbali kok mirengaken, nalikanipun dipun dawuhi taat, nalikanipun dipun awisi gegagi-gagi ninggalke utawi mandek saking perkawis menika wau. Tiang kafir mboten matos mekaten. Wadzalika likufrihi billahi wa rasulihi wa dinihi. Lan menika awit saking kekufuranipun dumateng Allah Ta'ala, kufur dumateng rasulipun lan ugi dumateng agamanipun. Wadzkur ma nadahum li ajlihi fi hadzan nida'i. Lan kita imut napa kandungan utawi napa sebab Allah Subhanahu wa taala awit lajeng nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing ayat punika. Wa huwa as-sabru wal musabaratu wal ribatu wat taqwa. Lan boten sanes menika awit saking sabar, dawuh supados sabar, nguataken kesabaran, ribat, lan ugi takwa. Lajeng nopo makna utawi penjelasan saking masing-masing perkawis menika wau, sekawan perkawis ingkang dados kandungan wontening ayat menika utawi dados sebab kenging nopo lajeng Allah Ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin kados dene wonten ing ayat punika. Ingkang sepisan as-sabru sabar. Wa huwa habsun nafsi ala ma taqrah. Iki menika nahan jiwa saking perkawis ingkang boten dipun remeni. Walahu thalathatu mawatina. Lan sabar menika wonten tiga papanipun. Sepisan menika as-sabru ala taatillah. Sabar nalikanipun taat dumateng Allah Ta'ala. Lan ugi rasulihi sabar nalikanipun taat dumateng rasulipun. Wa ulil amri minal mu'minin. Lan ulil amri pemimpin saking kalangan tiang-tiang mukmin. Menika sabar nalikanipun taat. Lan ugi papanipun taat dumateng Allah, taat dumateng rasul, lan taat dumateng ulil amri saking kalangan tiang-tiang mukmin. Wathani lan ingkang kokali as-sabru antar kima haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'ali was sifat. Sabar saking nilaraken nopo ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala lan ugi nopo ingkang dipun haramaken rasulipun inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arupi ucapan tumindak lan ugi sifat. Lan ingkang ketiga as-sabru 'alal bala'i alladhi yabtali bihi Allahu ta'ala ibadahul mu'minina takfiran lidzunubihim raf'an lidarajatihim. Ingkang ketiga nggih menika sabar saking bala utawi musibah. Ingkang Allah Ta'ala timpaaken dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin karana napa takfiran lidzunubihim. Supados saged dados penghapus ngilangi dosa-dosanipun utawi saged ngangkat derajatipun. Wasabru 'alal bala lan sabar saking musibah menika maknanipun ar-ridha bihi wa taslimu lillahi ta'ala fi mabtalahu bihi. Ridha dumateng musibah wau lan ugi pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala wontening musibah wau. Wa ayatu dzalika lan tondo saking kesabaran punika napa? Boten nesu. Tiang menika boten nesu lan ugi napa? Boten napa? Boten lajeng sifat sabaripun lajeng ical. Wal ikthar min hamdillahi ta'ala ala qada'ihi wabtila'i. Semantan ugi ngatah-ngatahaken muji dumateng Allah Ta'ala awit saking takdiripun lan ugi balak punika wau. Dados tondo menawi tiyang wau kok dipun wastani sabar iki menika napa mboten nesu. Yeah. Utawi adamul jazak menika napa mboten napa piyambake menika mboten lajeng napa sifat kesabaranipun menika mboten ical. Lajeng ingkang kekali Iki menika musabarah wahia as-sabru fi wajhil aduwi sabil. Maknanipun nggih wasabiru, nah niki. Maknanipun apa? As-sabru fi wajhil aduwi sabil. Sabar nalikanipun ngadepi musuh ingkang sabar. Sabar nalikanipun ngadepi musuh ingkang sabar. Lidha kanatil musabaratu asyaddu minas sabri. Pramila nggih musabarah menika langkung inggil derajatipun tinimbang namung sekedar kesabaran utawi langkung awrat tinimbang sekedar kesabaran biasa. Li'annaha sabrun fi wajhi aduwin sabirin. Awit nggih piyambakipun menika musabarah menika sabar nalikanipun ngadepi musuh ingkang sabar. Fa ayyuhuma lam yathbut ala sabrihi saqata wa halaka. Nah, sinten saking kalih pihak menika ingkang boten kukuh, boten kuat kesabaranipun, pramila dhewekne bakalan saqata wa halaka. Bakalan apa? Bakalan gugur, bakalan kalah, binasa. Walida kanan najahu wal ghalabatu li ayyihima atwalu sabron. Pramila napa kemenangan menika kangge sinten ingkang langkung dawa kesabaranipun. Yu'akkidu hadha qawlu Wafri bin al-Harith fi tidharihi anil inhizami id qala. Lan napa ingkang saged nguwataken napa pendapat punika inggih menika ngendikanipun Wafar bin Harith nalikanipun piyambakipun menika ngendikake udzuripun saking kekalahanipun. Napa ingkang dipun ngendikake wonten ing syair saqainahum ka'san saqauna bimithliha walakinnahum kanu 'alal mayyiti asbara. Nah, menika ngendikanipun saqainahum ka'san. Kita sampun maringi nggih unjukan wonten ing gelas nggih. Kita paringi unjukan nggih saqauna bimithliha. Lajeng musuh wau kok ugi maringi unjukan kados dene ingkang kita paringi. Walakinnahum nggih ananging napa? Ananging musuh menika wau tiang-tiang wau kanu alal mayyiti aswara. Niku dumateng kematian niku langkung sabar. Nah, pramila nggih sing jenenge sabar ngadepi musuh ingkang sabar menika perkawis ingkang aurat. Nah, lan ingkang saged menangaken menika hanamung tiang ingkang langkung gadahi kesabaran ingkang langkung dawa. Ingkang ketiga al-murabatah ribat wahia lughatan masdaru rabata yurabitu ribatan wa murabatan. Ribat nggih menika miturut bahasa nggih masdar saking kata rabata yurabitu ribatan wa murabatatun. Maknanipun wahya fi syar'i rabata an-nafsa wal khayla wal atad al harbi. Mitulo syariat menika nggih naleni jiwa semanten ugi khail nggih jaran lan ugi atad al harbi alat-alat perang. Fi thughulil islamiyati wonten ing papan-papan wonten ing negara Islam. Wahia al-amakin allati yukhsha ayatasarraba minha al-adu ila biladil muslimin. Lan ingkang dipun maksud papan-papan menika inggih menika papan-papan ingkang kita khawatiraken musuh menika saged nyusup nggih musuh saged nyusup wonten ing negara kaum muslimin. Wahia ghaliban takunu ala sawahilil bahriyah. Umumipun menika papan menika wonten ing pinggir-pinggir pantai. Wal amakinul khaliyatu minal muduni lan ugi papan-papan ingkang sepi kosong ya, wonten ing kota-kota kamatakunu fi hududi biladil adwi almuttasilati bil biladil islamiyati kados dene wonten ing perbatasan nggih wonten ing papan-papan utawi perbatasan nggih perbatasan kalian negara musuh ingkang tasih nyambung kalian negara Islam. Lan ribat wonten ing ayat punika warabitu wonten ing ayat punika ribat punika fardun kifayun fardu kifayah. Terus ribat hukumipun fardu kifayah. Idza qama bihi man ya'manu hududa biladil muslimina wa yulhibu aduwahum saqatal wajibu anil baqin idh huwa kal jihad. Nah nalikanipun sampun wonten tiyang ingkang ngamanaken perbatasan-perbatasan wau nggih perbatasan negara Islam kalian negara musuh lan yulhib aduwahum dadosaken ilhab utawi teror nggih dumateng musuh-musuh Islam wau pramila kewajiban menika saged gugur. Gugur saking sanesipun. Nah, kondisinipun kados mekaten niki kados dene jihad. Nah, sinten ingkang nentokaken inggih menika al-Imam nggih. Alaihi wa fihi yaqulullah taala. Ingkang nentokaken menika Imam nggih. Babakan menika Allah taala ngendikake wonten ing surah Al-Anfal wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum lan wa a'iddu padha persiapno lahum kanggo musuh-musuh sira nggih menika tiyang kafir mastata'tum apa wae kang sira mampu nindakake min quwwatin arupa kekuatan wa min ribatil khayl lan uga sekelompok utawi sak rombongan nggih khail jaran utawi kuda turhibu nabihi kang kanthi kuwi mau sira ndadekake melayu utawi ngilhab utawi napa nilor musuh-musuh Allah lan musuh sira kabeh. Nah napa keutamaanipun saking ribat punika walil ribati fadlun adzimun. Ribat menika gadhahi kautamin ingkang ageng. Faqat rawa al-Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qaulahu lan al-Imam al-Bukhari menika ngendikake ngriwayataken saking Anas bin Malik ngengeni sabdonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ribatun yaumun fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha. Ribat sedina ana ing dalane Gusti Allah kuwi luwih becik tinimbange donya lan saisine. Dipun riwayataken dening Imam Muslim nggih. Saking ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi wonten riwayat sanes menika ribatun yaumun wa lailatun khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat sedina sewengi kuwi luwih becik tinimbange poso sesasi lan salat wengi sesasi. Wa inna man mata murabitan jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujra alaihi rizquhu. Lan menawi wonten tiyang ingkang sedo nalikanipun napa ribat pramila napa dheweke pikantuk napa kemawon ingkang sampun dipun amalake nggih saking amalanipun ingkang sampun dipun amalaken wau wa ujra alaihi rizquhu lan dipun balesi dipun aliraken nggih kangge piyambake menika rizkinipun rizkini tansah ngalir lan ugi piyambakipun aman saking fitnah kubur. Wa'lam annal juyushal islamiyatal yawma inhum aqamus salata fi thuknatihim wattaqullaha falam yu'suhu bitarki wajibin aw fi'li makruhin thumma nawaw ribata fi sabilillahi li himayati biladil muslimina fa innahum murabituna wa yajri lahum kullu ma warada fi fadli ribati wal murabitin lan wa'lam nggih padha ngerti ya menawa al juyus al islamiyah nggih tentara-tentara Islam al yauma wonten ing zaman sak menika inhum aqamus shalah menawi ka sami nindakake salat fi thuknatihim wonten ing markas-markasipun wattaqullaha lan padha sami takwa dumateng Allah taala falam yusuhu bitarki wajibin aw fi'li makruhim sami takwa dumateng Allah taala mboten maksiat kanthi nindakake ingkang wajib utawi nindakake ingkang dipun awisi summa nawaru ibad lajeng nalikanipun dipun tugasi menika dhewekne niataken ribat fisabilillah kangge njaga negara Islam fa innahum murabitun pramila tentara-tentara menika wau kalebet murabitun tiang-tiang ingkang ribat. Nah menika tentara sinten kemawon negara pundi kemawon ingkang negara menika kalebet negara Islam. Nah, kalebet insyaallah ugi wonten ing negara kula panjenengan sami. Nalikanipun napa? Nalikanipun tentara-tentara menika ingkang dipun kirim wonten ing perbatasan nggih ingkang jagi nggih negara kula panjenengan sami nggih menika negara Indonesia saking napa? Saking napa? Saking musuh nggih ingkang lebet nyusup wonten ing negara mriki. Nggih, lan dipun niati menika ribat, insyaallah pikantuk ganjaran ribat. Wa yajri lahum kullu ma warada fi fadli ribat wal murabitin. Lan ugi dhewekne pikantuk utawi dipun berlakukan kangge napa tentara-tentara menika wau sedaya napa ingkang napa sedaya napa ingkang dipun janjiaken dening syariat ngengeni kautamen ribat lan ugi tiang-tiang ingkang ribat. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala lajeng angka sekawan wonten ing ayat menika dawuhipun Allah taala supados takwa. Wa hiya taqwallahi azza wa jalla bil khaufi minhu wal khasyati min iqabihi wa alimi adzabihi. Inggih menika napa takwa dumateng Allah taala kanthi napa nggadahi sifat ajrih dumateng Allah taala ajrih saking iqabipun lan ugi saking perihipun adzabipun Allah Subhanahu wa taala ingkang raos ajrih menika alhamilah lil abdi ala taatillahi wa taati rasulihi dadosaken hamba saged taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun bifi'lil awamiri wajtina bin nawahi kanthi nindakake napa ingkang dados dawuhipun lan nebi napa ingkang dados awisan-awisanipun utawi ringkesipun takwa menika raos ajrih ingkang ndadosaken tiyang lajeng nindakake dawuh Gusti Allah nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing keadaan lapang utawi wonten ing keadaan sempit, wonten ing keadaan seneng utawi wonten ing keadaan susah. Hadhihi taqwa hiya allati biha wa bil imani yatahaqqaqu lil abdi wilayatur rahmani wa ma ba'da wilayatir rahmani min matlabin asma wa maqamin a'la. Lan taqwa punika ingkang kanthi sifat taqwa niki lan ugi kanthi iman hamba menika saged pikantuk derajatipun perwalianipun Allah Subhanahu wa taala. Lan napa kemawon ingkang dipun janjiaken sak sampunipun piyambakipun menika nggadahi sifat pikantuk derajat walinipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika napa kemawon nggih ingkang dipun janjiaken nggih makom-makom ingkang inggil wonten ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Id auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun la fid dunya wala fil barzakhi wala fi yaumil qiyamah. Wali-wali ini pun Allah Ta'ala menika gadahi sifat la khaufun alaihim, boten gadahi raos ajrih, lan ugi boten gadahi raos sedih. Wonten ing alam dunya, wonten ing alam barzah, semanten ugi wonten ing dinten kiamat. Nah menika sifat ingkang dipun janjikaken, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dipun ngendikake dening Allah Ta'ala, menawi napa tiyang ingkang dados walinipun Allah Ta'ala menika boten bakalan gadhahi raos khauf, boten gadhahi raos hazan. Lan khauf menika sebagian ulama ngendikake raos ajrih gegandingan kalian masa depanipun. Terus boten khawatir kalian masa depanipun. Piyambakipun boten bakalan gadhahi raos khawatir gegandingan kalian masa depanipun menika khauf. Mboten gadhahi khauf lan hazan menika mboten gadhahi raos sedih gegandingan kalian masa lalunipun utawi takdir ingkang sampun dipun lampahi. Nah tiyang mukmin ingkang dados wali-walinipun Allah Ta'ala menika mboten gadhahi kekhawatiran gegandingan kalian masa depanipun lan mboten gadhahi raos sedih gegandingan kalian masa lalunipun. Semanten ugi nggih niki wonten ing alam dunya, teng alam barzah, lan ugi mengki wonten ing dinten kiamat. Lan kangge wali-walinipun Allah Ta'ala menika pikantuk kabar gembira nggih wonten ing panggesangan dunya semanten ugi wonten ing akhirat. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir wonten ing ayat menika Allah ngendikake nggih la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh entuk nggih keberuntungan utawi entuk kemenangan nggih la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh kuwi entuk padha entuk kemenangan. Nah napa ingkang dipun maksud al-fallah wonten ing mriki, innahu al-fawzul 'azimu al-mutamathil fi dukhulil jannati ba'dan najati minan nar. Al-falah menika kemenangan ingkang ageng, ingkang dadosaken tiyang menika lajeng napa mlebet wonten ing swarganipun Allah Ta'ala saksampunipun selamat saking nerakanipun. Nah menika al-falah la'allakum tuflihun nggih subatos kula panjenengan sami menika pikantuk al-fallah, lan al-fallah menika selamat saking neraka saged mlebet wonten ing swarga. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur anna hadhil awamiri anna hadhil awamiral arba'ata siluha antuzakkin nafsa watutahhiruha siruha antuzakiyan nafsa watutahhiruha min audharid dhunubi wal atham. Nah napa ingkang dados rahasia saking sekawan perkawis ingkang dipundhawuhaken Allah Ta'ala wonten ing ayat punika? Boten sanes menika supados antuzakiyan nafsa watutahhiruha saken ngresiki jiwa lan ugi saken nyusekaken jiwa saking kemadorotan-kemadorotan dosa lan ugi saking kemadorotan-kemadorotan adzunub wal atham ing menika dosa. Wa idza zakatin nafsu wa taharat istahaqqat al falah. Nalikanipun jiwa menika suci, nalikanipun jiwa menika resik, nah piyambakipun pikantuk napa hak al-falah. Pramila nggadhahi hak al-falah inggih menika kemenangan nggih ingkang ageng ingkang dipun maksud inggih menika napa selamat saking siksa neraka lan saged mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados dipun ngendikake dening Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Temen untung wong kang ngresiki jiwane lan rugi wong kang ngregeti jiwane. Lan ugi napa ingkang dipun ngendika dening Allah Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamati faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sakabeh jiwa kuwi bakalan nemoni mati. Lan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Sira kabeh bakalan disempurnake ganjaran-ganjaran sira mengko ana ing dina kiamat. Lan faman zukhziha 'anil nar, sing sapa wonge di dohke saka neraka wa udkhilal jannah lan dilebokake ana ing swarga faqad faz, temen dhewekne kuwi kang menang. Dhewekne kang entuk kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lan panguripan dunya iki ya mung kesenangan, nggih, kesenengan kang ngapusi. Terus panggesangan wonten ing alam dunya niki namung kesenangan ingkang sifatipun ngapusi. Nah, mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika, lan insyaallah kita lajengaken wonten ing panggihan sanesipun. Wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.